Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy. Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 listopada. Jest 15. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. A w serwisie nocny incydent przy granicy z Białorusią. Bilans policyjnej akcji Znicz na drogach i premiera filmu Śmierć z Egilbojma o losach żydowskiego działacza w czasie wojny. Polska domaga się wyjaśnień ze strony białoruskich władz w sprawie incydentu na granicy. W nocy z poniedziałku na wtorek grupa umundurowanych i uzbrojonych osób znalazła się po polskiej stronie. Więcej o tej sprawie Agnieszka Drążkiewicz. Do incydentu na polsko-białoruskim pograniczu doszło przed 2 w nocy z poniedziałku na wtorek. Na Białorusinów natrafili żołnierze z polskiego patrolu. Zauważyli 3 osoby będące w mundurach, posiadające również ze sobą długą broń. Po próbie nawiązania kontaktu przez polski patrol te osoby przeładowały broń, a potem oddaliły się na terytorium białoruskie. Relacjonował rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dlatego zarówno Straż Graniczna, jak i polska dyplomacja domagają się wyjaśnień w tej sprawie i dlatego też minister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk wezwał na rozmowę chargé d'affaires białoruskiej ambasady Aleksandra Czesnowskiego. Mieliśmy o krok dalej się posunięcie, bo osoby te przekroczyły polską granicę, więc widać, że te działania służb białoruskich eskalują. Mówił minister Piotr Wawrzyk. Wyraził nadzieję, że budowa zapory na granicy z Białorusią pozwoli znacznie ograniczyć tego typu zdarzenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A jeśli informacje się potwierdzą, to kolejna prowokacja ze strony białoruskiego reżimu. Tak rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano skomentował nocny incydent. Dodał, że unijne rządy monitorują sytuację na Białorusi. Instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki oraz inne wrogie działania przeciwko Unii i podejmą niezbędne decyzje. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, informowała wczoraj, że za kilkanaście dni powinny być gotowe kolejne sankcje wobec reżimu w Mińsku za wykorzystywanie migracji do destabilizacji wspólnoty. 380 wypadków, 26 osób zginęło, prawie 500 zostało rannych. To bilans 5 dni policyjnej akcji Znicz. Od piątku do wczoraj bezpieczeństwa na drogach w całym kraju pilnowało po kilka tysięcy policjantów. Było bezpieczniej niż w poprzednich latach, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej i dodaje, że najbezpieczniejszym dniem był 1 listopada. Co warte podkreślenia, dzień poniedziałkowy, czyli 1 listopada Wszystkich Świętych, nie odnotowano ani jednego wypadku śmiertelnego na polskich drogach. To na pewno sukces zarówno kierowców, jak i też pracy funkcjonariuszy pionów ruchu drogowego. Policjanci zatrzymali aż 1600 kierujących pod wpływem alkoholu. Odebrali też prawo jazdy 750 kierowcom za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. W Teatrze Narodowym w Warszawie wieczorem uroczysta premiera filmu Śmierć z Egilbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. To historia ostatnich dramatycznych dni życia członka polskiego rządu na uchodźstwie. Opowiada o losach żydowskiego działacza politycznego Szmula z Egilbojma, który w maju 1943 roku w Londynie popełnił samobójstwo. Jak mówi wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras, film pokazuje obojętność Zachodu na los polskich Żydów w sytuacji, kiedy bohater stara się dotrzeć z informacjami o zagładzie do wpływowych polityków i mediów. My to też obserwujemy właśnie w tym filmie, jaki spotykał się z murem obojętności. Podobnie jak było z działaniami polskiego rządu i kurierów w kraju, w tym Jana Karskiego, który rzeczywiście nie został zauważony. Prawda o tym, co się działo na terenie Polski z rąk hitlerowców, no musi ujrzeć światła dzienne. Stąd też właśnie staramy się przypominać tę niezwykłą historię. Film Ryszarda Brylskiego Śmierć z Egilbojma wejdzie na ekrany w piątek. Więcej o losach żydowskiego działacza politycznego w popołudniowej audycji po 16. Na Ukrainie rozbito grupę przestępczą zajmującą się masowym podrabianiem certyfikatów szczepienia przeciwko koronawirusowi. Według informacji przekazanych przez ukraińską policję, podrobione dokumenty służyć miały do przekraczania granicy przez migrantów zarobkowych. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak informuje policja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, miesięcznie podrabiano około 1000 świadectw szczepień. Jedno takie sfałszowane świadectwo kosztowało równowartość około 180 zł. Podrobione certyfikaty covidowe wykupywać miały głównie osoby udające się do pracy za granicę. To kolejna tego typu sprawa w ostatnim czasie. Według danych ukraińskiej policji do końca października zarejestrowano 800 śledztw w sprawie fałszerstw certyfikatów szczepienia. szczepienia przeciw COVID. Niekiedy fałszerze współpracują z medykami, którzy wpisują rzekomo szczepione osoby do ogólnokrajowego rejestru. Tymczasem szczepionki przeciw SARS-CoV-2 są na Ukrainie ogólnodostępne. Zeszłej doby zaszczepiło się nad Dnieprem ponad 310 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z południa napływa cieplejsza masa powietrza. Dziś na południu termometry pokazały 13 stopni, a wieczorem i nocą na wschodzie oraz na północy w miarę pogodnie. Poza tym będzie padał deszcz, głównie na zachodzie kraju. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku. Nocą przygruntowe przymrozki na Suwalszczyźnie, minus 2, plus 3 nad morzem, a najwyższa temperatura na Opolszczyźnie plus 9. Rano uważajmy na północnym wschodzie na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Jutro w dzień pochmurno, większe przejaśnienia możliwe jedynie na wschodzie, w pozostałych regionach deszcz, najwięcej opadów na Pomorzu, w Lubuskiem oraz w Karpatach. Wiatr jutro umiarkowany i dość silny, ale w Sudetach, Bieszczadach, Beskidach w porywach do 100, a w Tatrach do 110 km na godzinę. Na termometrach jutro od 8 stopni na wybrzeżu, 10 na zachodzie, do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Zofia Kruszewska, Józef Niewiarowski, Jacek Kisielewski, Piotr Ładej. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy co najmniej do 19. Yeah. 11 minut po godzinie 15 rozpoczynamy audycję popołudniową. Sporo mówiliśmy o pogodzie i to nie tylko w prognozie pogody, także w naszej audycji, bo ponoć od jutra ochłodzenie, nadchodzi prawdziwa mokra i zimna jesień. Czy faktycznie tak będzie i jak długo jeszcze będzie to piękne, już listopadowe, ale jednak piękne słońce świeciło, o tym porozmawiam z ekspertem za kilkanaście minut. To dość spektakularna informacja, że po 4 dekadach przerwy Polska wraca na mapę Antarktydy i o tym powiemy jeszcze przed godziną 16. Będzie oczywiście niezła historia, jak wczoraj zapowiadałem, dwa wydarzenia z XVI i XIX wieku, no i będzie też o niezwykłej budowli dziś, bo wreszcie jest. Po ponad roku remontu znów w Gnieźnie można jeździć przez najważniejszy wiadukt w mieście nad torami kolejowymi. No i jak wiemy, to duże ułatwienie dla zmotoryzowanych, ale też dla mieszkańców okolicy. No ale oni też czują niedosyt przy drogiej inwestycji drogi. Za ponad 9 milionów złotych zabrakło ułamka tej sumy na remont schodów. Ot, taki mały przytyczek. I o tym jeszcze w dzisiejszej audycji. Ze spraw międzynarodowych oczywiście o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. O tym będziemy mówić w trójkowym komentarzu dnia po godzinie 18. Przeniesiemy się także do Chin, bo tamtejsze władze wzywają rodziny, by gromadziły zapasy produktów codziennego użytku na wypadek sytuacji awaryjnych. Dlaczego i czym to jest spowodowane, czym są takie sytuacje awaryjne, o tym porozmawiamy z naszym specjalnym korespondentem w Pekinie. Z bliższych spraw nam tu europejskich, o tym, że jest porozumienie w sprawie przyszłej koalicji w Czechach. Jest też porozumienie, prawdopodobnie, bo dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. I o tym także będzie mówić. Wrócimy również do tych ważnych wydarzeń kulturalnych i historycznych zarazem, o których mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Dziś premiera filmu o Szmulu Zygelbojmie i również o tym człowieku i o tym filmie w naszej dzisiejszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. zadd@polskiradio.pl 2 2 7 3 71335 kontakt z nami na trzy sposoby. A za chwilę oczywiście także te ważne wydarzenia z kalendarza i najświeższe dane dotyczące pandemii. 17 minut po godzinie 15. W kalendarzu dziś środa, 3 listopada, 307 dzień tego roku. No jeszcze troszkę do zachodu, no ale w związku ze zmianą czasu na zimowy wiemy, jak jest. Dzień potrwa niecałe 10 godzin. Dziś imieniny Marzeny, Sylwii, Bogumiła, Cezarego i oczywiście Huberta. Dziś Hubertus, świętomyśliwych, leśników i jeźdźców. Składamy najlepsze życzenia. 18 minut po 15. No myślę, że bez muzycznej części kartka z kalendarza chyba byłaby niepełna. Zatem czas na... Trójkowe kalendarium muzyczne. I najlepsze życzenia właśnie muzyczne. Australijska piosenkarka, gitarzystka, autorka tekstów Courtney Bennett ma dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Urodzinowo z muzycznego kalendarza. Courtney Bennett. 21 minut po godzinie 15. Minionej doby w Polsce odnotowano prawie 10,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. To najwięcej od 23 kwietnia. Zmarły 124 osoby. Wykonano prawie 68,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Najwięcej przypadków zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, lubelskim i podlaskim. O najnowszych danych i co z nich wynika, Martyna Masztalerz. W szpitalach przybywa chorych. Od wczoraj liczba hospitalizowanych wzrosła o 707 pacjentów. W tej chwili łącznie 8257 łóżek zajmują osoby chore na COVID-19. To głównie osoby niezaszczepione, mówił w TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Większość osób trafiających dziś do szpitali są to osoby w sile wieku. Od 30 roku życia do 50, 60 roku życia w głównej mierze osoby niezaszczepione i nawet kiedy trafiają pod respirator, mówią, że nie wierzyły i nie wierzą w COVID. Część osób jednak reflektuje się na łóżku szpitalnym, że COVID jednak istnieje. A poza szpitalami COVID znów zaczyna wpływać na nasze codzienne życie. Tak, na uczelni już dzisiaj przeczytałem, że jakiś student otrzymał pozytywny wynik w teście, więc... No i co teraz z uczelnią? To najprawdopodobniej wracamy na tryb zdalny i czekamy na decyzję sanepidu, ale to tak wygląda teraz w tej chwili. Czy te liczby rosnące sprawiają, że gdzieś tam się pan trochę bardziej boi? Nie, ja się boję cały czas tak samo. To się po prostu stosuje do tego. Dystans, maskę wstrzymuję, więc tak. Natomiast jak widzę, co się dzieje wokół nas, to jest słabo po prostu. Nie wszyscy się do tych zasad stosują, co można najłatwiej zaobserwować w komunikacji miejskiej, mówili moi rozmówcy. Dlatego strażnicy miejscy razem z policją i inspektorami MPK kontrolują krakowskie tramwaje i autobusy, podkreśla rzecznik Straży Miejskiej Marek Anioł. Strażnicy działają przede wszystkim prewencyjnie, ale w sytuacjach ewidentnych i celowych zachowań decydują o nałożeniu mandatów karnych. Warto posłuchać ludowej mądrości, że lepiej zapobiegać niż leczyć albo płacić. Tym bardziej, że walutą tutaj nie są tylko pieniądze, ale także nasze zdrowie i życie, przekonuje wirusolożka profesor Anna Boroń-Kaczmarska. Lekarka przypomina, że od wczoraj wszyscy mogą już zapisywać się na trzecią dawkę szczepionki, a ta trzecia dawka jest niezbędna, żebyśmy normalnie funkcjonowali jako społeczeństwo, przekonuje Anna Boroń-Kaczmarska. Niezależnie bowiem od rodzaju przyjętej przez nas szczepionki, z czasem nasza odporność spada. Owszem, są opracowania, których się pisze, że szczepionka Moderny jest niby nieco bardziej skuteczna, ale za chwilę okazuje się w kolejnym opracowaniu, że szczepionka Pfizera jest jednak równie, a może bardziej skuteczna. Także tutaj nie ma jednoznacznego stanowiska żadnego z autorów poszczególnych publikacji, czyli wiemy, że ta odporność wygasa. Krótko mówiąc, trzecią dawkę szczepionki każdy roztropny człowiek przyjmie. Powiem szczerze, że ja jestem spokojniejsza, bo jestem po trzecim szczepieniu. Także chyba już się tak nie boję jak wcześniej. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest prawie 20 milionów osób. Dawką przypominającą zaszczepiło się dotąd ponad 835 tysięcy, a dawką dodatkową przeznaczoną dla chorych o obniżonej odporności ponad 240 tysięcy osób. No i te ponad 10 tysięcy zakażeń minionej doby sprawia, że z jednej strony martwimy się o nasze zdrowie, naszych bliskich, z drugiej martwimy o nasze biznesy, bo kolejny lockdown wydaje się być coraz bliżej. Ten tydzień ma być decydujący i jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, jeśli liczba zachorowań będzie rosnąć, możemy spodziewać się zintensyfikowania obostrzeń. To Trójka, audycja popołudniowa, 25 minut po 15. Now this one who wants to buy you rockets, ain't it his head now? Marry him, or marry him. Halo, dzień dobry panu. Pan już gotowy? W blokach startowych jak zwykle. Sport i pogoda za chwilę. Autopromocja. Jej obrazy biją rekordy aukcyjne. Najpoważniejsze galerie świata zabiegają o wystawy jej dzieł. Stała się bohaterką książek i spektakli. Mimo to wciąż jej życiorys ma ciemne plamy. Dzisiejszy Klub Trójki poświęcimy Tamarze Łempickiej. Gościem będzie Aleksandra Kaczkowska, która przeprowadziła wywiad z prawnuczką Tamary, Maridzą. Zapraszam dziś, kilka minut po godzinie 21. Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz telewizor Sony 65 cali Android TV za jedne 3999, taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. W Siemianowicach Śląskich padła główna wygrana w Eurojackpot. Radość zwycięzcy z ponad 47 milionów złotych to dopiero początek. Ty też możesz wygrać. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu pomagała godzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Żegnamy reklamy. No i już czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz mówił, że w blokach startowych zaczniemy od lekkiej atletyki chyba. Nie, od tenisa i chciałbym od razu uspokoić sympatyków tego pięknego sportu. Hubert Hurkacz w 1/8 finału w Paryżu, ale po kolei. Wielkie nerwy to mało powiedziane. Hubert Hurkacz nie ułatwia kibicom oglądania swoich meczów. Dziś rozpoczął rywalizację właśnie w stolicy Francji w turnieju, którego stawka jest niebagatelna, bo chodzi o podniesienie rankingu ATP Racing, a ten bezpośrednio wpływa na listę startową w turyńskim Mastersie. Pierwszym rywala Polaka w stolicy Francji był Amerykanin Tommy Paul. Pierwszy set dla Hurkacza, ale było gorąco, bo pomimo prowadzenia 5-0 rozstawiony z 7 wrocławianin roztrwonił przewagę. Na szczęście skończyło się 7-5. W drugiej partii myślę, że znaczna część polskich kibiców postarzała się o ładnych kilka lat, bo zrobiło się już 3-5, ale na szczęście doszło do remisu po 6 i potrzebny był tiebreak, który skończył się po myśli polskiego tenisisty 7-4. Uff! Czekamy na kolejną rundę, czyli 1/8 finału, a w niej na Hurkacza czeka już Niemiec Dominik Köpfer, który pokonał Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a 6-3, 7-5. Wczoraj cieszyliśmy się brązowym medalem polskich pływaczek w sztafecie 4x50 metrów. Dziś W porannej sesji eliminacji Mistrzostw Europy na krótkim basenie błysnął olimpijczyk z Tokio Paweł Juraszek. Podopiecznego trenera Roberta Wilka zobaczymy w półfinale na 50 metrów dowolnym. W eliminacjach Juraszek uzyskał piąty czas, 21 sekund, 17 setnych. Najważniejsze to, żeby przejść przez tę eliminację, a potem to już przejść przez półfinał, a w finale to już się różne rzeczy dzieją. Jestem zadowolony. Są rzeczy jeszcze do poprawy, ale to zmiana trenera też, musimy wyczuć pewne rzeczy i gdzieś tam przez najbliższy rok to pewnie będzie cały czas kwestia nauki nawzajem siebie. No, ale zadowolony. Tak mi się wydaje, że łamanie 21 to już spokojnie finał będzie dawno. No i też taki wydaje mi się, że jest cel. No, oby Paweł złamał te 21 sekund. Nie będzie łatwo. 21-17 w eliminacjach. Do półfinału awansowały też Paulina Peda i Laura Bernat na 200 metrów grzbietem. Na 100 zmiennym o finał powalczy również Alicja Tchórz. A w finałach popłynie nasza najlepsza sprinterka Katarzyna Łasik na 50 kraulem i Jakub Majerski na setkę delfinem. Czekamy zatem na dobre wieści z Kazania. No i na koniec zapowiedziowo to, co się wydarzy również i usłyszymy o tym w trzeciej, przepraszam, nie w trzeciej stronie medalu, tylko zapraszamy do trójki oczywiście. Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał w mocy wyrok 4,5 roku więzienia dla oskarżonego o korupcję w piłce nożnej Ryszarda F. Pseudonim chyba najsłynniejszy w polskim futbolu, fryzjer. Oprócz niego sąd skazał prawomocnie również kilkunastu innych oskarżonych w tym procesie, sędziów, działaczy oraz piłkarzy, ale o tym, tak jak powiedziałem, już niebawem zapraszamy do trójki. To ja kilka słów o pogodzie jeszcze w audycji popołudniowej. Wieczorem i nocą na wschodzie oraz na północy w miarę pogodnie. Poza tym będzie padał deszcz, głównie na zachodzie kraju. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku. Jutro w dzień pochmurno. Większe przejaśnienia możliwe jedynie na wschodzie. W pozostałych regionach popada deszcz. Najwięcej opadów na Pomorzu, w Lubuskiem oraz w Karpatach. Jutro w dzień od 8 stopni na wybrzeżu, 10 na zachodzie, do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Z południa napływa cieplejsza masa powietrza, co oznacza, ja się będę wymądrzał za chwilę o pogodzie, na najbliższe dni porozmawiam z ekspertem w tej dziedzinie. We'll be right back. No, według zapowiedzi synoptyków miało padać, miało być deszczowo. To proszę, dziś w całym kraju pogoda zaczęła się stopniowo poprawiać, no ale zdaje się, że w ciągu kilku godzin i to w najbliższej nocy nad Polskę wejdzie szybko przesuwający się niż ponoć przynoszący opady deszczu. Naszym gościem jest Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Ta dzisiejsza poprawa pogody to tak akurat przed nadchodzącym niżem? Dokładnie tak. Czeka nas, ogólnie w tym tygodniu czeka nas taka trochę sinusoida pogodowa, bo raz wyjdzie słońce tak jak dzisiaj, w większości kraju mieliśmy całkiem fajną aurę, chociaż na północnym wschodzie tutaj województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, tam padał deszcz i miejscami nawet dosyć intensywny. Natomiast no, jak ten niż będzie przechodził, to będzie front, a na tym froncie opady deszczu i miejscami nawet będą one dosyć intensywne, na przykład jutro na północnym zachodzie. Czyli zachodniopomorskie, lubuskie, tamtego deszczu może być nawet do 20 mm. Kolejna noc, kolejne wartości takie dosyć duże, więc tutaj synoptycy zastanawiają się, czy przypadkiem nie wydać ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Aż tak, czyli ta złota polska jesień zamieniła się w tę no, troszkę brzydszą wersję jesieni już listopadowej. No, wychodzi na to, że jesień zawsze ma dwie twarze. Jedna to jest ta polska złota, którą mieliśmy w zeszłym tygodniu, gdzie piękny wyż do nas dotarł i mieliśmy piękne niebo, bezchmurne, dużo słońca, ale w tym tygodniu niestety raz, że się ochłodzi i to mało tego, im bliżej weekendu, tym te wartości na termometrach będą coraz niższe. W piątek temperatura rzadko gdzie przekroczy 10 stopni Celsjusza, więc to spore ochłodzenie. Dodatkowo jutro uwaga dla mieszkańców północnej i północno-wschodniej części kraju z rana dosyć gęste mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów i później w weekend no niestety kontynuacja takiej gorszej aury i musimy się powoli przyzwyczajać do tego. Ale zdaje się, że pana jako hydrologa ta sytuacja w związku z opadami powinna cieszyć. No jako ta osoba, która zajmuje się wodami, no to jednak jak deszcz spada, no to się cieszę. A cieszę się, ponieważ październik był jednak ekstremalnie suchym miesiącem. W województwie lubuskim były miejsca, gdzie przez cały miesiąc nie spadła ani jedna kropla deszczu. Także ten deszcz jak najbardziej jest nam przydatny, aby później w okresie wiosennym i w letnim, oczywiście w 2020 roku, żebyśmy mieli mniej problemów z suszą. Także deszcz jest nam potrzebny, a później jeszcze śnieg. Myślimy długoterminowo, a co w przyszłym tygodniu? Dłuższy weekend przed nami, Święto Narodowe w czwartek. Wiele osób bierze piątek wolny, no i w ten sposób mamy prawie pół tygodnia wolnego. Gdzie spędzić, gdzie się wybrać? Innymi słowy, gdzie będzie ładna pogoda? Dla każdego ta ładna znaczy co innego. No, dokładnie, ale wstępnie nie mam dobrych informacji, ponieważ ochłodzenie będzie cały czas z nami i mało tego, właśnie po tym weekendzie, takim tym sobota, niedziela, który przed nami, później wtorek, środa ma napłynąć do nas jeszcze chłodniejsze powietrze i wówczas 11 temperatura maksymalna to będzie rzędu 6-7 stopni, według wstępnych prognoz. Także no, nie mam dobrych informacji dla tych, którzy są ciepłolubni. No i też tutaj muszę powiedzieć, że mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a w nocy temperatura będzie poniżej zera. Nawet gdzieś tu w Polsce północno-wschodniej, północnej przymrozki do około minus 3 stopni, przy gruncie nawet nieco niżej. Także no, nie są to chyba dobre informacje. Informacje dla tych, którzy biorą dłuższe wolne. Mówimy jesień, a zima już na horyzoncie, na pewno w górach, a w pozostałych regionach? W górach już spadł śnieg, jeszcze 3 dni temu była piękna jesień, a dzisiaj spadło kilkanaście centymetrów śniegu. No i ten śnieg będzie się tam utrzymywał i mało tego, będzie powoli go coraz więcej. W kolejnych dniach śnieg cały czas jest tam prognozowany, także jeżeli ktoś idzie w góry, to muszę powiedzieć, że ten świeży śnieg powoduje, że warunki w górach będą bardzo, bardzo złe, a trzeba jeszcze dodać, że na przykład nawet wchodząc, bo ostatnio byłem w górach, na Kasprowy Wierch, a jeżeli ktoś się wybiera jeszcze wyżej, szlaki są dosyć mocno oblodzone i to nie jest ani na raki, ani na buty, więc naprawdę jest dosyć niebezpiecznie tam wysoko. Trzeba uważać, bo w dolinach no rzeczywiście może być jeszcze piękna pogoda, a na górze, tak jak pan mówi. A schodząc na ziemię, czas na zimówki, to już? Tak, już powoli jedźmy do wulkanizatora, zmieniajmy opony, ponieważ temperatury takie średniodobowe są w granicach 7 stopni Celsjusza, a według takich no, zasad, według pewnych producentów opon, jeżeli temperatura już ta średniodobowa jest poniżej 7, no to już wtedy ta guma, powiedzmy zimowa, lepiej trzyma, ona jest wtedy bardziej wydajna, więc to już ten czas. Nie tylko hydrolog, ale jak słyszę, także ekspert motoryzacyjny. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego i dobrej pogody. A właśnie, szczególnie tej, która od nas zależy, czyli pogody ducha. Za 17 minut 16. Przebiegłem się po obiekcie, zrobiłem sondę, kto wymienił opony, kto już ma w planach. No i niektórzy już rzeczywiście. Może nie, że z kolcami od razu, ale jednak przygotowani na zimę. Ach, pilni. Kto z Państwa w kolejce do wulkanizatora? Może właśnie wulkanizatorzy także nas słuchają i podpowiedzą, czy to już, czy to jeszcze. I zależy, w jakim regionie Polski. Zachęcam do korespondencji. 2 2 7 3. Także w sprawie być może jesiennej chandry i sposobów właśnie wychodzenia z takich naszych jesiennych smutków. A pogoda za oknem, jak słyszeliśmy przed chwilą z ust eksperta, będzie sprzyjała tego rodzaju smuteczkom. Nie tylko telefonicznie, ale także mailowo. zd3@polskieradio.pl. Ach, i zapomniałem również krótko i na temat SMS-o. 71335. Za 12 minut 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Po czterech dekadach przerwy Polska powraca na mapę wschodniej Antarktydy. Jak dowiedział się podcast Polskiego Radia Świat, z Warszawy w najbliższych dniach wyruszy specjalna wyprawa naukowa polskich polarników. Naukowcy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jadą w rejon bieguna południowego, by na nowo otworzyć polską stację badawczą imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Była ona nieczynna przez ponad 40 lat. Nasz reporter i autor podcastu Wojciech Cegielski rozmawiał z polarnikami, którzy jadą na Antarktydę. Jedziemy tam po to, żeby badać planetę. I dlaczego tam? Profesor Marek Lewandowski, Instytut Geofizyki PAN, pomysłodawca projektu i kierownik wyprawy. Dlatego, że jest to unikalne miejsce na Ziemi, skąd można obserwować strukturę jądra Ziemi w sposób nieskażony ani działalnością człowieka, ani falami sejsmicznymi indukowanymi przez ocean. Jest to po prostu zwierciadło do wnętrza Ziemi. Na pokładzie statku pełny ekwipunek ekspedycji. Samoloty, elementy budynków, aparatura naukowa. Stacja imienia Dobrowolskiego została zbudowana przez Rosjan w 1956 roku. Trzy lata później pojawili się tam Polacy. Polska wyprawa, która dotarła również do oazy Bangera, przejęła tę stację od wtedy jeszcze Związku Radzieckiego. Dr Adam Nawrot, Instytut Geofizyki PAN. I staliśmy się posiadaczem jako Polska stacji na kontynencie Antarktydy. Niestety rok 80-81 zabrakło pieniędzy, polityka też miała tutaj duży wpływ. Polscy naukowcy spędzą na Antarktydzie niemal dwa miesiące. Uruchomią tam automatyczną stację pomiarową zasilaną energią słoneczną. W ten sposób stacja będzie sama wykonywać obliczenia i jeśli okaże się to możliwe, przesyłać je do Warszawy. W takich rejonach jak Antarktyda bardzo dużo zależy od natury. Profesor Monika Kusiak, Instytut Geofizyki PAN. I choć mamy oczywiście harmonogram wszelkich prac, ale oprócz tego, że zinwentaryzujemy, w jaki sposób będziemy musieli troszkę posprzątać, ale też każdy z nas, ponieważ jesteśmy naukowcami, no mamy nadzieję na zrobienie, wykonanie tych badań, którymi my się interesujemy. Ta pogoda zmienia się błyskawicznie, więc podejrzewam, że będą też dni takie, gdzie po prostu będziemy siedzieć, będziemy pić herbatę i jeść śniadanie, obiad i kolację, grać w gry. Ile w was, polarnikach, jest naukowca, a ile jest podróżnika? To jest jedno i drugie jednocześnie i w 100%. Wszyscy z nas chcemy poznawać i doświadczać nowych arktycznych, antarktycznych środowisk polarnych. A jednocześnie nie ma sensu tylko tam być. Warto się dowiedzieć, dlaczego jest tak, jak jest. Są ludzie, którzy tam pojadą i nigdy więcej nie chcą wrócić, a są ludzie, którzy pojadą i po prostu nie myślą o niczym innym. I myślę, że my jesteśmy tym drugim typem osób, które po prostu muszą tam pojechać, bo nas ciągnie po prostu. To jest nasze miejsce. Polarnicy będą płynąć na miejsce statkiem, dotrą do stacji za dwa miesiące, na początku stycznia przyszłego roku, a badania będą prowadzić przez kolejne dwa miesiące, by wrócić do Polski wiosną. Cała czwórka to doświadczeni naukowcy, którzy mają za sobą wyprawy w podobne rejony świata. Czego życzy się polarnikom? No w tym kontekście pomyślnych wiatrów. Czego jeszcze? Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam. A po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam. Chciałbym znów usłyszeć cię. Który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się, na tych to